Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah. Shahadat me diham bar in ke yaktai ya Allah. بجز تو نیست خدای بو تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله. بجز تو نیست خدای بو تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله. تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت و تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله. بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله. بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فراگیرد. توانایی و دانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستادی برای دعوت اسلام. تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله. بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی داره. تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من. تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو. تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله. الله الله یا الله. Yeah.